دویم باب دا بتر و اجتماع آیات پوری وی پدی باب کی سدی پدی کی زجرون علی منافقان تا ها منافقان اغا منافقان چې په ام المؤمنین باندې بهتان لګولې یو لسم دیار لسم پیندل لسم نل لسم او دروشتم آیات کی پدې کې بل 15 دواجر بیانې غوښتا دغه رنګ چې داسې تهمتونه ولګيږي نو مؤمنانو ته ادب خای چې تاسو برڅ کوي نه په دو لسم شپارسم ول لسم او دروشتم آیات کې به ادب نه سلور آداب به ذکر کړي او ترغیبات په پشلم یا اتلسم شلم یا دروشتم آیات کې به ترغیبات دي نو دا به سره ترغیبات کې پدې طرز باندې به دا باب چې کوم دنه دا با اثر تر رسیدي باقی واقعره دي چې کوم د ام المؤمنین واقعره خبر اورئ دی کنه ما که خپل دانی طاقت نشته دې ته بیان کوم ورسه دی کنه اډیره دردناک واقعره بخاری دا غسته دا مکمل عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین اغه تهمت لګول په ام المؤمنین باندې رضی الله تعالی عنها فوشوی او تر سمرا وقت پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا پتا نوا ها تقریبا دمیاشت ہوا مانو وخیر دی او بیا دا غین ورستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې دا وخیر عالم دا غی پ دا کی پ پاکی کی دا آیات نا نازل شوی دی پتا بری اکی ها صحیح شو نو با تا واقعہ واقعہ بتا زان لبل دا کیو گوری ان الذین جاؤ بالافک یقینا اگسان جاؤ چراوڑے دے بالافک خبر دے دروغو راتلی لیکنی پا دروغو باندی جاؤ بالعفقی راتلی لیکنی بالعفقی پا بدنام لویا باندی لویا بدنامی لگولی دا عصبتم منکم دا اغا زجر دی اولنی عصبتم منکم دا یو دل دستاسونا دستاسونا دا مومنان دی دا منافقانو لیکن پا ظاہر تکو مسلمانانو سرگر دی کنا منافق سارے لا تحسبوه شر لکم گمان مکوی پا دی باندی شر لکم دبدی دزان دفارات دازم دفار دیر بد دی نانا بل هو خیر لکم بلکه دا بهتر دستاس دفارا دستاس دفار خیر دی پکی اللہ وی گورا دوم را دوی بدنام لگی در یک مور دا مومنانو باندی اللہ وی پدی که خیر دی خیر سدی دا غی پاکی دا اسمان نرا اگا پک پلا وی ما تا دا خیال نو ام المؤمنین وی ما بوی چه رسول اللہ وی تا خوب وینی پا دیبانی با خبر علا غشی کوئی زی خودین انون خبر چه اللہ با دا اسمان نرا ما دا غا پاکی را لیگی او پا دیو جبانی اسید ابن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل کنا تکل دا آیاتون نازل شو وی ما ہی بی نا اغلطا ہم آیاتون نازل شو وی ما ہی بی اول برکتکم وی دستاسو اولنے برکت ندیکھا چی دا گنی منگا مطلب دا دیتی فائد پی آخری ہر وقت استاسو دا برکت پو جبانی اللہ تعالی سکی و منگ بانی رحم کئی پوشد ام المؤمنین پو جبانی خالا تخصبو شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئن دا فار دا حریو سری منهم دا دوینا ما جزاء ما سزا دا اغدا اکتسب من الاسمی چکڑے دا کار دا گنا هر سڑے خزم پک داخل دا ذکر دیکی مسلمانان دو کشیو کنا حمد انت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دا ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ قوروا اغا پا کم خطا شیوا حضرت زینب پا قبل بانگو ربانی لخا اغی بند اغا نا خطا شیوا اغی نا جی پختان اوکلا بی سنگا دا جی نئی اغی وی بلکل صفا دا او وی نو رسول نیست دا خو کشرا دا کلا کلا اولا واغ گی اغا گلو توائی کن دا اولا واغ گی اغا تی پا ایسی دا غرا چی چیلی راشی اغا تی اخری نو رسول دی کسی نیست دا پوشوی لکل امرئ منهم فدی کی داخل داخل چې کوم مسلمانانو مخه مقتسب من الاسم ای کی حضرت حسن نم خطا شیو داغه خپل نم خطا خبر اوتی و نو هغه دغه کو ولذي تولا کبره او هغه سره چې پورته کړی دی غټ بار د ګنا غټ بار د ګنا څوک ته اتفاق خبردار از عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نے لا بدنام دل گولوا منهم د دنیا له عذاب عظیم خاص داغه پر عذاب لوی دے لوی عذاب دے غد پر اللہ بے تباہ و برباد کی لولا استمعتم دا اس بل زجر دے خا دا ادب دے مومنان تا چکل داسه تهمتونه ولګي تاسو به څه کوي لولا استمعتموه ولې نو چې تاسو کله اوریدلې ودا خبر ظن المؤمنون ګمان کړو مؤمنانو سړو والمؤمنات مؤمنانو خود بانفسهم پخپل هم جن سبان دی خیرن ده خیر ده خیر گمان بم کړه وی چې مونږ موردا ده رسول الله تبریدا داغه بیبی دا داغه نکله دا کار کی دی شي وقالو وی له وی هاذا افکم مبین دا دروخ کار دی ادب له توخو چې دا یو خبر راغ دی او پاک ملګری تبارک نو فورن ته داته مکوا ته ډایرک اول راکوا داسه خبر چې نه مړه داله څه خبره ده تاسو کوي داله کی دی شي لولا جاءوا عليهم اربعه شهداء اس بیا زجر د منافقان ته ولی نراوی دوی علیه په دې خبره باندې به اربعه شهداء اصل اور گواهان ولی نه پیش کړي سالور گواهان دی پیش کی کنا کدی دا خبر رشتہ کئی فاذ لم یاتوا بالشهداء کچرت دی قرار پیش نکیش گواهان فاولائک عند الله هم الكاذبون ندا کتان دا اللہ پر دربار کے دروغ جندی یعنی پشرا کے دا کتان دروغ جندی سالور گواهان نشی پیش کول خبر کئی ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچرت نو فضل دا اللہ تعالی علیکم پتہ سو باندے فضل سدے نسفی وئی بتا پدی خبر تر چ اللہ دا عذاب رستو کو مغفرت دے توکو ورحمت ورحمت د الله تعالی چې رحم در باندې وکړو چې عذاب در نکړو مغفرت وکړو په دنیا په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې لمستکم نو خامخاره چې دله بو تاسو ته فيما په خبرو کې افس تم چې تاسو ته داخل شوی وي فيه پاره کې عذاب عظیم او وجد اغي به تاسو ته رسیدلې وي عذاب عظیم عذاب لوی عذاب په در باندې راغلو د دې په وجه باندې اذ تلقونه بألسنتكم دا بل زجر دے خواه دے کہ مومنان تم دے منافقان تم دے اذ تلقونه پا وقت اغسط تاسو دا خبرا بألسنتكم پا جبخ پلو دے یو بلنا مراغستا و تقولون تاسوی بی افواهكم پا خلوخ پلو بانے ما اغا خبرا ليس لكم به علم كنو تاسر پاغي باندې علم او دليل وتحسبونه هينا او غنلو تاسدا هينن سپکو صدا کمزور یو وړه خبره ده او هو عند الله عظیم او دا الله په دربار کې جرم عظیم دا جرم لوی دی دا خو ډیر لوی جرم دی الله تعالی په دربار کې تاسدا سپک غنو ته یو بل سره دا خبره شي کولی ولولا استمعتموه بل عذاب المؤمنان تا ولنوا استمعتموه قلت تاسوا وردنا خبر قلتم تاسوا ويلوي ما يكون لنا ندي فكار مونلر ان نتكلم بهذا چه مون خبري کو فديكي ديكي مون خبر نہ کو سبحانك پاک الله تو هذا بهتان عظيم لكن دا خبرت لدا بهتان لوي دي الله پاک کوتي خدا لوي بدنام رتي دي لگا ولدا تاسوا دا خبر ولنا کو ولدا تي بم ويلوي پويشوي یو ظلم وی لولا استمعتموه هغه په اول وخت کې و بیا په دویم وخت کې شهرت دی خبرې ومنته نو دا په هغه وخت کې یعذکم الله اس ادب بل بیانې منکه الله تعالی تاسو ان تعودو د واپس کېدو نه لمثله دغه شانته کار خبرې تا ابدا همیشه چې بیا واپس نشي بیا در نه تاسو خبره چرته ونشي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان و یبین الله بیانې الله تعالی لکم تاسو الآیات الآيات اغا نشاني ده پاکي ده ام المؤمنين او اغا علامات ده منافقان ده منافقان اغا علامات او ده ام المؤمنين ده پاکي اغا علامات والله عليم حكيم الله تعالى پويا حكمت وعلا ده ان الذين يقننا كسان ده بيا زجر ده يحبون تخوخي ان تشيع الفاحشتو چه خورشی بی حیائی فی اللذین پاکسانو که آمنو چی ایمان را اوڑه ده ده بی حیائی خبر خوری پا خلکو کی بی حیائی خوری لهم عذاب علیم خاص دیده پار عذاب در دون کرده پی دنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی والله یعلم والله تعالی پوئے دیوان تم لا تعلم انتاثر نپوئے گئی دا کم خلک تیجر بی حیائی خبر دا منافقان او کنه دا خبر خورولی دا غرنگ دا ننس بعد میڈیا والا دا انجوگان والا دا خلک دی کنه جیو حبون ان تشیع الفاحشت فی الذین آمنوا مومنانو که بی حیائی خورولی کوشش کئی ولولا فضل الله علیکم کچرتنو فضل دا اللہ تعالی پتا سباندی فضل دا اللہ صلی علامات دا نفاق بیانول دا علامات دا نفاق دا منافقانو ورحمته او رحمت دا اللہ تعالی رحمت تدے ان جنبکم من اشاعت الفاحشتی کہ تاسی بچ کئی دے اشاعت فاحشی نادائے پارا نکڑا بلکہ تاسو اللہ را کنٹرول کئی کدا نوے نسمت لب لعذبکم نعذاب بے در کڑے وے وان اللہ رؤوف الرحیم یقین اللہ تعالی شفقت کون کے و رحم کون کے دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اس یو ادب مومنانو تبل خی دا سے حالات کے دے دی خیال ساتی اے مومنانو تابیداری مو کوئی دے قدمونو دے شیطان و مئی دا شیطان سوک تے دا منافق دا سے خنزیران چا غدا قسم خبر خواری و مئی یتبع خطوات الشیطان اگا سوک تے تابیشی دے قدمونو دے شیطان فا انہو یقیناً اغا الله تعالى اغا شيطان كده يأمر بالفحشاء حكم كيد بحيائي والمنكر او دبذكارونو ده الشيطان ده كاري ولولا فضل الله عليكم ورحمته كچرتن فضل ده الله تعالى فضل ده الله سره پدي داكي اغا قران دي ورحمته رحمت ده الله تعالى صدق سوره النور دي چه مشتمل له احکام و داغي باندي کدا نوي ما زكا منكم من احد ابدا نو نو بو بچو منكم نو پاک پاته شوي منكم دتا سن من احد هيسوك ابدا اس سوق پم نوے پاک چھوے دس زانا ولیکن اللہ توبہ بچانا میں باسر فدی حالت تپاتی وے کل دو گنانگار ہوئی ولیکن اللہ یزکی من یشا لیکن اللہ تعالی پاکی اغسوک یشا ہو چکو خیشی واللہ سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کے اپویا دے فیشوا دائی ورطا بل عدب بیان کرو سید شیطان پس مزئی لاسے بعد خبر ماوری اس بل عدب ولا یعتل اول الفضل منکم دا آیات نازل لے پبارہ دا حضرت مصطح کی مصطح دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خرائے کے دو او اغا دیر غریب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے بفاغدہ نے خرچہ کھولا پا دی خبر ہے کہ اغا دا غشو دو کشو اغم دا خبر ہے یو زیبل دے کرے روایت کی راضی دے بخاری روایت دے ام المؤمنین ام المؤمنین فرمائی وی چی دو اغتیم که با مونگا او دسمات تا باہر وی کنو فا کورونو که داغا نوی جوڑ شوی بیت الخلاگانی زد مستخ دا مور سر روانو واپسی که راتلو اغیر تکر او خوڑا دا تکری دا خوڑو سر اغیر ویل تعیسل مستخ مستخ دیتا باشی و ایما ور تولی چه اتا سب و رجلن شهد بدرا تا اغا چه اتا خیره و بد دعا که چه اغا بدر تا حاضر شد ایما ور تولی چه سوئی یا غیوی چه اخو دغس دغس دغس دا دین پسن المؤمنین بیا چه کور تر حالا دا رسول الله پا اعراض بانی داوی چه زدغ وقت پویشن دا ناجوڑو ما رسول الله و ما تا داسی التفاق دنو کل پشان نکول خورا بغی به نور زنانان رو پختن رو قیده سنگل زه حیران هم کسی چل دی کده چه دا حالت ما تفتحو لگی ده دیده پس توی ما اجازه رو گفتم چه کستاز رو خواه ایده با کور تلاله شن ما تیوی چه دلاله شن چه ده کور تلال وی ما جرل جرل می دمره میو جرل با انسار خود رالی ما سرکین است که وزه پیو زای ما سر او جرد وی داری پدی مور ام میرو مان وی را سر او جرد روز تو داری نا کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گی ابو بکر صدیق پلار وی را توی چکا بالفرد دا کار دتانا شوی نخو خبر او کاو ول پدا وقت کې د ما جړا نور بیا شو او د غم د وجه ما نه د یعقوب علی السلام نوم یې شو او ما دومره وی چې د ما مثال د یوسف علی السلام د پلار دی که زه تاسو ته حقیقت خبر او کوم تاسو نه مهمه کدا روغ در تویه متاسو پی اعتراف کوي ناغه نورس توی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کرار رسول الله ناس ته خبر ما سره کول چې دا سو واقعه ده پدی حالت کے رسول اللہ نے وہی دو وحی حالت تاری شو سواخ رسول اللہ نے اگر حالت و داغی نہ پس وحی پر آلا چه وحی رالا پائے کہ دا آیاتون نازل لیکن نازل شو زدی رخ اپاون خوشحال شما داغی نہ پس ماتا موروی چه پاسا رسول اللہ نہ ماتیو گوارا مائی زنہ گوارا اگر داغوی خپد اگر راز و نیاز زما سپائی دنہ دا کرے زما سپائی برا اللہ تعالی دا اسمان د دینه پس ابو بکر صدیق ویل چې به حضرت مصطح دته دا خبره کوله د ماتم نکته زب کلم په دبانې خرچو نکم د دینه پس الله تعالی دایاتون الله دا غي تبارک نازل ولا یاتل اول الفضل منکم کمی دې نکای خاوندان د مال دارای استاسونه د فضل والا وسعت يود فراخي والا اي تو اول القربات وركي اغرشت دارانوتا والمساكين ومسكينانوتا والمهاجرين او هجرت كون کو تفي سبيل الله فلا رد الله کے مطلب مستحچدے غلطی تشویرا خط جاری شو لیکن مستحو رشتہ دار دے مسكين دے مهاجر دے رحم تو کا ابوبکر صدیق تعالی ویسا وَلْيَعْفُوا أَوْ عَفْوَ دِيُوكِ دا مالداران خلق ابو بکر صدیق یادی وَلْيَصْفَحُوا أَوْ اعراض دِيُوكِ دا بوی دا غنا سزانا دا سجرنا فریدی کی خیر دی الا تحبون آیاتات و خوینا ان یغفر الله لكم جلا بکنو کی تاستا والله غفور الرحیم اللہ بکن کے مہربان دے ابو بکر صدیق چکل دا واوری دل وی بلا ولنا انا احب ذا فقوم ان يغفر الله لي كما تعالى بخنم نبيات بمستحراغ او بكر صدیق بود صادر وغلول اس بل زجر دغه منافقان ز شاش دا بدنامه لګولوا ان الذين يقيننا كسان يرمون المحسنات چه بدنامی لگی تو پاک دامن خود باندی الغافلاتی چه غی سادم دی ای سادم مومن خزی یو چالاک خزی نو بیام سیدا غافل دا مطلب ساده دا غافلات مانه دادا ساده دی اغی بولاگنی دی پوشوین المؤمنات مؤمنانیم دی لعنو فی الدنیا پا دیبان لعنت کرشوی دی پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی ولهم عذاب عظیم و خاص تاغوید پر عذاب لوی دی یوم پا غورت بانی تشهدو علیهم تقویفت و سرکی چه گوائی بکی پا دوی بانی علسنتو هم جب دوی و عیدیهم لاسن دوی و اردلو هم خپید دوی بی ما کانو یعملون پا سبب داغت دوی کم عمل کرو یوم ایدن پا غورت کی یوفیهم اللہ پورا بکی اللہ تعالی دوی تا دینهم الحق ها دین دا اللہ تعالی چه حق دے رشتیا دے دین سے مطلب جزا دے دوی دے دوی اگا جزا دین اوم الحق دین دے دوی چه حق دے اگا جزا دے دوی چه حق دے اگا بوتا اللہ پورا ورکی ویعلمون او دوی پوش ان اللہ هو الحق المبین چی یقین اللہ تعالی الحق اگا رشتونے دے او المبین کارکون کے دا حق و دا باطل دے اللہ پاک حق و باطل را کارکون اس یو عام قائدہ بیانی دا ام المؤمنین پا براعت کے و دار طور مسلمانانو دا پارنو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات دا قائدہ و ازدکی چه پلیت پلیت خبری پلیت کارونا اول دا مانو پلیت خبری دا پلیت سڑوی والخبیثون او پلیت خلق چوی للخبیثات دا پلیت خبرو دا پاری بیو مانا الخبیثات پلیت کارونا چی دی للخبیثین دا پلیتان دا پار دی والخبیثون او پلیتان چی دی للخبیثات دا پلیت کارونا دا پار دی دا مانا در این مانا الخبیثات پلیت خلق چی دی للخبیثین دا پلیت سروی والخبیثون پلیت سری چی دی للخبیثات دا پلیت خود دا پاری والطیبات او پاک کارونا للطیبین دا پاک خلقوی والطیبون او پاک سری للطیبات دا پاک کارونا دا پاری یا بلا والطیبات پاک خبری للطیبین دا پاک سروی والطیبون او پاک سری چی دی للطیبات دا پاک خبر دا پاری درما والطیبات پاک خلی چی دی لطیبین دا پارا دا پاکو سڑو دی و طیبون او پاک سڑی چی دی لطیبات دا پاکو خضو دا پارا دی سمطلب مطلب لند خلاص رویتا او سیو گو رہی خاون دی سنگا دی پاک دیو کنا پاک دا پاکانو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غخدا اگر بسی اگر با طیبا بی پاکا بی دا پلیت سری خدا با پلیت ای خوش بکنه دانه دا سی پاک دا اگر خدا مانه تاست تهمت لگوی اولائکا دغا پاکان چی دی مبرعون بی پاک دی بری دی مما دا اگر نای قولون چی دا پلیتانه وی خوش بکنه دا پلیتان چی دل پاکانو پسی کمی خبری کئی اگر پاکان دلی نپاک دی لهم مغفرت و رزق کریم اگوی دا پارا مغفرت دی و رزق کریم و رزق خیست دی دا تردی پوری دا آیاتنا شپاڑ سایات تقریبا دا پا براعت دا ام المؤمنین که اللہ تعالی نازل کریو خواه چه اللہ تعالی دا آغی براعت پا دی آیاتنو که پیش کرو چه اغا پاکا دا او دا آغی دا سی قسم تحمت و بختان دا دی پلیتان دا زان دا گوری دا تردی پوری دا غاو باقی تفصیل دا واقعی بیا پا تفاصیل رو کشتا دی او پا دا غا کشتا دی پا بخاری کشتا دی اوز دا غی دا پس دا دویم باب ختم شو پا دی که دا غا زجرونو آدابو او تخویفاتو دی منافقانو تا او ترغیباتو بل دا پا دی بان ختم شو